Kislépés borkainak. Tehát belsőtem. Reméljük, kap meg egy hosszú lépést is. Ez jó? Jobb volt, amikor nem mondtad végig. Öreg rocker, nem vér rocker. Ma már tényleg kitör a nyár. Nyílik a Feri Campus. Jó? Igen. Valaki a vágottat nézi, akkor nekik szólunk, hogy éppen lehet, hogy az IPON-nál is élőben megyünk, és ott élőben megyünk. Linkeljük a leírásban, mostaniban elfelejtettem. Hát 11.30-tól, ugye. Linkelni kellett valami. Na nézzük. Mi ez a hír? Hát ugye az öreg Mourinho csapata elvesztette a döntőt, és ő nem szokta megtartani az ezüstérmeket. Miért? Mert csak amikor nyer, csak azt tartja meg. Ezzel emlékezteti a bukásokra? Vagy csak akkora nagy király, hogy neki már annyi aranya van, hogy ezüst oda nem fér mellé? Szerintem egy borzalmasan ilyen nagy egójú ember, úgyhogy ki tudja. De amúgy valószínűleg ezüstből is elég sok lenne. Úgyhogy kidobta ott egy gyereknek. És a Nessai elkapta? Hát nem a Nessai kapta el, hanem az egyik nézője. Tök jó. Figyelj, ez az amúgy szép dolog, hogy nem csak kidobja a kukába, hanem a nézőnek odaadja. Rendes volt. De figyelj, ez rendben van szerintem. De ez jó, mert mostantól kezdve a gyerek valószínűleg bemehet ilyen mindenféle helyekre, hogy azt mondja, hogy hát igen, ő ezüstérmes focista. Biztos sok érel lehetne. Bemegy a 4-es-6-osba, és akkor nem akarnak neki adni. Ez egy magyar néző? Hát Dorkós Pulcsiba volt. És ez magyar? Az magyar márka? Igen. Az magyar márka? Az magyar márka. Az tényleg magyar márka? Igen. Azt hittem csak az a Budapest bazd meg, vagy mi? Az fucking Budapest? Buda fucking Pest. De jaj. Ez a Dorkónak egy izéje. Az a Dorkón belül van, én úgy tudom. Na hát akkor igen, valószínűleg magyar, tök jó. Hát nem Turulba volt, úgyhogy nem volt egyértelmű. Igen. Úgyhogy ezért volt ennyi külföldi, ezért verekedtek Zuglóban olaszok, spanyolokkal. Sokan fölköszöntötték tegnap Orbán Viktor miniszterelnök urat 60. születésnapja alkalmából, de öreg rocker, aki saját bevallása szerint politikus, ahogy láttam most a felugró ablakban. Ő egy különleges módját választotta ennek, méghozzá az, hogy 4 pixelben oldja meg ezt. Hát tényleg nem a... Azt szeretem a Megafonban, hogyha rákattintasz az öreg rockerre, kiderül, hogy jön ide a Megafon. Ugyanis az öreg rocker egy Megafon képzést megjárt veterán. Múltkor láthattuk, hogy Deák Dani azt javasolja Kunhalmi Ágnesnek, hogy végezze el ő is a Megafon képzését. Nézd, milyen hangulat van. Sokkal ügyesebb lesz, de láthatjuk, hogy ennyire rendkívül sok mindent lehet tanulni a Megafon képzésen, mint amit az öreg rocker is nagyon szépen használ. Nézd, hogy tartja a Megafont a öreg Magdi néni. Hát most erre nem tanították meg. Nézd, ez úgy egy fogja, mint csapat. Egy salátástála. Igen, vannak nők, férfiak, informatikusok, nem tudom. Nem ez egy jó kis csapat. De nézd, ott az öreg rockernek, te ne is kommentelt egyet. Nyomják folyamatosan, csak nem érdekel senkit. De akkor van, hogy elvégzel egy megafonképzés, utána nem kapsz egy csomó pénzt. Hát úgy tűnik, hogy posztjaidra, de be kell kerülni a belső körökbe. Tehát sajnos ennyiben nagyjából kiismerül a... Mi az? Csak megláttam a Dezsa Balázsnak egyet a Facebookon. Ő is felköszöntette Orbánt, és a kis fugát egyszerre. Az is szép, nem? Szép. Amúgy szerinted ők ezt úgy élik meg, például a Dezsa Balázs, hogy most ez egy ilyen jó kis humoros izét, vagy nem úgy éli meg, hogy a kenyéradó gazdájának valamit föl kell mutatni, és hogy legalább egy kicsit ilyen sajátosabban. Eszembe nem jutna összeszerkeszteni a saját húgom képét, Happy Birthday-en, meg az Orbánt is rárakni. Szóval az miért? Kicsit... Egy posztban köszön sem fel, akinek a seggét nyalom meg a testvéremet. Tekintsünk el tényleg attól, hogy egy, mondjuk egy propaganda médiának dolgozik. Akkor amitől nem könnyű. Amitől nem könnyű. Akkor meg ez nem olyan, mint hogyha nem tudom valami, az országos tiszti főorvost fölköszöntöd, és a húgodat együtt. Nem is ismered. Úgy tudom elképzelni, hogy ezt valaki viccből megcsinálja, nem? És akkor azt mondják, hogy jó van Balázs, vicces gyerek vagy. Ez nem viccből csináltál. De igen, de most meg ez az érzete, hogy mivel másról se tud beszélni a Dezsa Balázs se, csak hogy az Orbán Viktor mekkora király, de közben egy olyan médiumnál is dolgozott, ami meg tőlük kapta a pénzét. Miért magyarázom? Mindenki tudja, mi a probléma ezzel. Még akartam mutatni a kedvenc posztomat. Amikor már azt érzed, hogy feladták, hogy itt valami tartalmat is rakjanak, várj, hol van? Eltűnt. Egy sztori volt. Úgy látszik, nem tudom megnyitni. De szomorú. Dani. Eltűnt a poszt. Nézd meg az instáját, ott is ott szokott tenni. Mindegy, csak annyi volt, hogy így gyakorlatilag Orbán kirakott valamit, hogy Erdogannal beszélt az Orbán, ugye én is szívesen reklámoznám, hogy milyen jóban vagyunk, és akkor, hogy oda volt írva, hogy akkor szombaton találkoznak, amit nem tudom miért, nyilvánosan kell megbeszélni, ez ilyen baráti... Serezést. Igen, baráti serezést, miért kell mindenkinek tudni róla, de ment menőzött vele. És akkor annyi volt a Dagdani poszt, hogy Orbán Viktor telefonált Erdogannal. És aztán odaírt a kommentben, és szombaton majd találkozna. És akkor így, jó, ennyi. Szóval már feladták, hogy tartalmat csinálnak, megnézik az Orbán instáját, és egy az egyben leközlik. De a híradó is ezt csinálja már egy ideje. Gyakorlatilag reblogolod, reposztolod a Orbánnak a szarjait, az nem biztos, hogy elég amúgy. De látod, hát, hogy valamire nagyon is de elég. De azt látod, hogy legalább van, aki például... Megy a támogatás, tehát nem kell félni, mert megdolgoznak a pénzért. A kopasz, aki oszt, 2022-ben 634 millió forint támogatást kapott. Amúgy annyira nem erős azért ez a kopasz oszt, hogy ennyit támogassuk szerintem. Nem, de kiderül amúgy ebből a beszámolóból az is, hogy ennek a nagyon nagy részét, hanem az egészet, azt tovább kellett osztani más cégeknek, ki lett fizetve. Lehet, hogy így értették, hogy a kopasz oszt. Nekünk is oszthatna. Azért 600 millióból azért csak jut nekünk is egy kicsi, hát azért ez mekkora bevétel, hogy mondjam. Szóval most összehasonlítod a kopaszoszt elérését és népszerűségét mondjuk egy VR-hoz képest, akkor hogy lehet, hogy a kopaszoszt az 5-6-szoros pénzeket keres, amikor az 1%-a az elérése? Nézd, nem tudom, de ő legalább használja is ezt a pénzt, de nem tudom, hogy VR-ék mennyit költöttek, és mennyit raktak el, meg mennyit vettek ki a cégből. A kopaszoszt, ő nem vett ki semmit, ő mindet befektette az alvállalkozóiba. Igen. Igen. Mindet továbbosztotta. De amúgy emellett az is kiderült tegnap, a Megafon is beadta ezt a beszámolóját, hogy ők pedig 2,5 milliárd forintból működtek, ami... Hát, biztos nagyon sok reklám volt benne, ugye MVM, Szerencsejáték ZRT, amihez ugye semmi köze az államnak, Posta, MÁV, ki tudja. Mint a Fradinak a igen. támogatóit hát sorolod most, te vagy a Megafonén. Az az igazság, hogy nagy az átfedés, Ádám. Érdekes. De mondjuk az egyik, az tényleg népszerű. Az egyiket legalább látjuk, hogy mit csinál. Nem örülök, hogy igen, nem mondom, hogy Fradinak ennyi pénzt adnék. Nyilván nem állami pénz, de hát nyilván állami cégeken keresztül megy. De hogy figyelj, inkább adják oda Megafonnak a jussát is, az összeset a Fradinak, és én az, aki tudok békolni, ha a cserébe a Megafonnak nem jön. És a Megafon megéljen meg a bevételeiből. A reklám, a szponzori, tudod, amikből így általában mindenki, aki a médiában dolgozik. Mm. Érdekes lenne amúgy. Jó, van ez így. Na, viszont vidéki hírek. Vidék, szevasztok! Borkai Zsolt lépett egy kicsit, és úgy érzi, hogy ezzel Győr pedig nagyot lépett. Borkai Zsolt lett a győri atlétikai klubnak az elnöke. Ő neki most hogy állnak a dolgai amúgy? Hát Borkai Zsolt ugye csúfosan megbukott a választások előtt, nem a választásokon, mert a választásokon nem bukott meg, hanem a közéletben ez a jachtozós, kurvázós videójával, amit családos emberként ugye a családi értékek promotálásával. Hát nem annyira fér össze. Miért nem fér össze? És azóta nem, lehet, nem tudom. Lehet, hogy olyan jó családapot van, hogy kiereszti a gőzt az Adriánba aznek. Hát de most, engem nem zavarna, csak nem én állítom azt, hogy a családban konzervatív értékek szerint kell élni, hanem a Borkai Zsolt, és aztán elmegy kurvázni az Adriára. Miért nem azt hirdeti, hogy a család az attól lesz erős, hogyha ő az Adrián kurvázik? Mert akkor... Nem lenne semmi probléma ezzel. Igen, és ez néha a démonjaival meg kell küzdeni. Most ezzel nem igaz, hogy nem tudsz együtt érezni. Vagy értem, ja, hogy ezek... a család, meg a szentség, meg a Jézus Krisztus, tudom is, én elmegyek a templomba, majd meggyónom, úgyis mindegy. Egyszerűen politikus. Tudja, hogy a bizniszek hogyan lehet őket nyelbeütni, meg ilyenek. Nem ő szeretett volna éneket csinálni, de hát egyszerűen, hogyha üzletet kell csinálni, akkor nincs mit csinálni. El kell menni a jachton, kurvázni, kokozni, és ott nyelbeütni az üzleteket, és közben ő belül sír, mert mint jó ember nem ezt csinálna. Igen. Sin azért van ott egy felfújt koton, mert ez egy régi kép, amikor a lemondását követelték. Még polgármester volt. Lehet, hogy csak szülinapjáról jön ki, és lufit visz. Ez tegnem szép a 24.hu-tól, hogy mindenkit erre emlékeztet, miközben most már nagyon megváltozott, és most már a sportklubnak az elnöke. Amúgy ez az atlétika, ez nagyot megy itthon. Van VB van, itt most atlétikai sportklub új elnök, szóval olyan szinten sokat látom ezt az atlétikai dolgot, mint hogyha legalábbis az emberek 10%-át érdekelné. Vagy egy olyan jelentős pénz megy bele, hogy a politikusok egy jelentős százalékát hirtelen. Atlétika az új foci. Csak a foci az még tényleg érdekli az embereket, de most mondj egy atlétikai sportot csak kell. Egyszer majd elviszlek, aztán dobd el azt a követ messzire. Én nagyon szar voltam a... Vasgolyót. Mi ez? Ezt minek hívják? Nem tudom. Én nagyon szar voltam. Az sokkal jobb, amikor ilyen izé van, ilyen, tudod, amikor így forogni kell. Kalapácsvetés. Igen, az sokkal menőbb. Szóval én annyi... És így forogsz, és azt elenged. Hát meg az, hogy kiüljek oda, ahol így dobálják ezeket a szarokat, meg így a gerej. Tehát lehetne akár ez is egy érdekes dolog igazából az atlétika. Amúgy unalmas. A görögök korában nagyon értékelték, nem? Hát de akkor valószínűleg a másik szórakozás az volt, hogy így nézel a napba. De meg akkor mesztelenül nyomták még szerintem. Meg ott ki voltak sportolva az emberek. Most is ki vannak sportolva az emberek, meg sokkal messzebbre ugranak. Jó, meg volt gladiátor. Nem volt gladiátor, az más volt. Az még a rómaiaknál volt. De nem az, valószínűleg a görögöknél is voltak rabszolgák, akik halálig küzdöttek, hát akkor meg, de nem az olimpián. Akkor úgy volt valószínűleg, hogy most itt halálra küzdöttek az emberek, és akkor amíg elmentél a büfébe, addig meg itt dobták a köveket. És megmaradt ez. Ahelyett, hogy az izgi része maradt volna meg. De az az érdekes, hogy mondjuk a skótoknál van ez, amikor azt a kurva egy faddorongot kell így eldobni. És úgy érzem, hogy ez azért egy kicsit más, mint az, hogy nem, meg a kislabdahajt. Kislabdahajítás, ezt szerintem a suliban van csak. Cooper. Ja, a Coopert futnak a atlétikai VB-n is. Katasztrófa a Cooper amúgy. De igen, akkor katasztrófának most meg sokkal többet futsz önszántadból. Hát igen, de 12 perc alatt nem emlékszel, hogy mennyit kellett futni? Nem emlékszem. Amikor tök sokat futottam, akkor volt, hogy egyszer megpróbáltam, így amennyi csak kifér, és 3 kilométert sikerült. Az jó, nem? Az ötös, nem? Hát az 17 évesen mondjuk nagyon jó lett volna. 27 évesen már annyira nem feltétlenül. Nem baj, majd edzel. Amúgy egy maratont az élenen lefutni még. Mondjuk ezt öregen is le lehet amúgy. Ja, de amúgy a maratonra azt mondják, hogy ez már nagyon sok felkészülés, hát kell hozzá. Igen, kell. Nem is azt mondtam, hogy most indulj el az én adás után. Nem készülj fel. Végre valamit elérne az életben, és mindenki tisztán. Már lefutottam a maratont, hát Ádám, nem emlékszel, te is ott voltál. Igen. Együtt futottuk le. Igen, felé-felében. Igen. Mi ketten már kiteszünk egy teljesítményt. Azért ülünk itt ketten. Én meg forgattam az ilyen ultramaratonisták, akiknél egy maratonnál még a bemelegítés része, amikor 246 kilométert kell futniuk, és így. Istenem. És fel kell futniuk valami hegyre, mert ugye, hogy volt, hogy Athénból Spártába. Ez a Spártatlan. Hát igen, ott voltam, mármint ja. Nem futni, hanem forgatni, és ez eszméletlen. De van Amerikában valami több mint 1000 kilométeres verseny, ahol meg Egy háztömb körül mennek. Ja. Hát ez... De miért? Mert bolondol. Alapból amúgy nyilván, aki spártatlan, azik meg ilyen ultramaratonokat nyoman, ott azért pont először az a doksi film, HBO-n az Ultra, hogy miben részt vettem, hogy azért ott van valami lelki dolog, ami ebbe belelöki az embereket, de az, hogy még egy... Ott legalább azt mondhatod, hogy jó, ez egy emberfeletti teljesítmény, szép táj, de hogy egy háztömb körül 1000 kilométereket futni, az már nem tudom. Hogy nem veszíti el, hogy nem számol félre? Hát én gondolom, nem ő számolja. Vagy igen? Jó, van valaki, aki ott az ül. Még rosszabb, hogyha van aki, nekem meg az, hogy én nem futom, munkája. De ott fogok ülni hónapok és számolom. A technikában tehát, hogy ez nem egy megoldhatatlan dolog. Hát jó, de nem hiszem, hogy tegnap óta van ilyen. De a maraton az még egy ilyen megfogható táv, nem kell közben valószínűleg megállnod enni, WC-re menni mondjuk feltétlenül. Mint a ultránál, amikor meg kellett kifosni magad. Igen, kierőltetni írgalmatlanul izzadt. Hát ilyen, amúgy volt ilyen, hát ez nem, nincs ezzel semmi. Hát ezek a toj-toj WC-k, azok elég korrekt. Nem toj-toj, ott az mezőben kell. Hát az még inkább ott nyomnám én is, mint az én toj-tojba bazni, ami egész ez benne van, benne van a doksiban is, pont a rendezőnök kell telszadni, de hát ez benne van, hát ez ilyenkor azért tested az azért örlődik bazni. De azt mondta nekem egyszer egy futó, hogyha igazából le tudod futni a félmaratont, akkor igazából, hogyha fegyverrel végighajtanának, akkor le tudnád futni a maratont is. Igen, de én is azt gondolom, hogy a félmaratont is bárki le tudja most futni, akik ott néztek otthon minket, kivéve az, aki nem tudom, mondjuk te nincs lábad, horror el vagy hízva, vagy nem tudom, nincs tüdőd. Te, aki ott átlagosan ott mosogatsz és hallgatod ezt, te le tudnál futni egy félmaraton. És valószínűleg 3-5 kilométereket már futottál, és érezted magad kurva szarul miatta. Azért 3-5 kilométereket az nem fut, aki amúgy nem fut. Ki fut 3 kilométert csak úgy, hogyha nem futni mész le? Ja, az volt az első futásom kb. Az ilyen 3. Igen, az futás, volt. De nem úgy szokta, hogy ja, én nem futok, meg sportok, de amúgy szoktam néha 3 kilométert futni. Hova bazzeg? Hát ez már rendes futás. Azért nem magától értetődő, hogy aki nem fut sose, az lehet, hogy 10 kilométernél kidőlne amúgy simán. Nem tudom. Félmaraton az 21 kilométer. Az átlagember, aki legalább sétálni szokott, és nincsen semmiben korlátozva. Az átlagember egy csom ugyanúgy, mint ahogy aki... Inkább kocsiba ül, vagy BKV-re. Jó, de most nem egy elhízott emberről beszélünk, de hát nem egy lokkant emberről beszélünk. Jó, a magyar átlag az nem tudná lefutni, igazad van. Csak azt mondom, hogy ugyanúgy, mint ahogy a maratont le tudja futni az, aki egy félmaratont lefutott, nem, hogyha muszáj, nem az ugyanúgy egy félmaratont is le tud futni egy egészséges átlagos ember, nem sportoló. Az ultra versenyeken is egy csomó szépen pocakos emberek vannak ott, szóval nem... Az ultrán? Igen, nagyon fura. Mert a félmaratonon arra én is emlékszem, ott, hát ott sok a kövér, meg sok a nagyon vékony öreg. Na de, még miért tovább megyünk. Helyreigazítást közöl, a jól van ez így. Így van. A 100, majd mondrásim, nem tudom hány. Nem a sűnvágja. Valamelyik részben. Kurva életben nem tudom. 5 résszel ezelőtt beraktunk egy szponzorációt, a Szörsár szponzorációt, miközben még nem is volt jóvá hagyva, de kicsit káosz van itt, hogy úgy mondjam. Elbeszéltünk egymás mellett, az úton munka, Csoki, meg én, mindenki, szóval. Azóta jól áll lett hagyva, úgyhogy most berakjuk ismét ezt a szponzorációt, és most már pénzt is kapunk érte. Köszönjük szépen. Tekintsétek meg nagy szeretettel. Egy picit hadd ragadjam magamhoz, azt mondja, Ádám, kussolj, légy szíves, egy kicsit most egy fontos dolgot kell elmondani. Nincs időnk itt nagyon elpoinkodni a dolgokat, meg nagyon átbeszélni, hogy most ne is van itt szó. Megkeresett... Gyorsabban már! Gyorsabban! Szóval a Surfshark kifizetett néhány másodpercet ebből a videóból, úgyhogy hadd mondjam el... Gyorsabban! Hogyha akarsz olcsóbban venni magadnak, nem tudom, egy számítógépes játékot vagy repülőjegyet, akkor itt van a remek Surfshark VPN, amit mindenféle mobilodon, számítógépeden, mindenféle platformon használhatsz. Tudsz Netflixezni, a pakisztáni Netflixen végre meg tudod nézni ezt a pakisztáni sorozatot, amit nagyon szerettél volna. Mindez még ki van egészítve a Surfshark One-nal is, hogyha Surfsharkot veszel, Surfsharkot magadnak például. Tudsz úgy keresni, hogy ne azok dobál állódjanak föl így elsőnek, akik fizetnek azért, hogy a Google keresésekből ők legyenek ott először, és így megtalálhatod azt, amit te keresel, hát ez remek! Jó, hogyha az inkre kattintasz a leírásban, akkor most egy exkluzív ajánlatban, ott ez 3 hónap ingyen neked, elintéztük, senki más nem tudta, még a bandi se így elintézni. Gyorsabban! Hát igazából ennyi. Aj, de jó szponzoráció hát, volt érdemes, ez! Érdemes szponzorációt venni, olyan budas trógár, vagyunk, hogy végül 2 részből rakjuk be. Pedig már az elsőnek is milyen jó volt. Köszönjük a múltkor is végignéztétek, de ezt kell igazán megnézni. A Surfsharknak amúgy is köszi, mert az egyetlen, aki hosszú távon kitart és mindig szponzorált videókat támogat. Úgyhogy az egyik fő patronunk a Surfshark. Úgyhogy köszönjük, hogy kitartanak mellettünk, pedig tudjuk, hogy nem könnyű velünk. De a Surfshark amúgy mindig nézi, a jól van ez így, meg a fókuszcsoportot, a csapkodja a térdét a Surfshark, és azért mondja, hogy ezeket a fiúkat én Orbán is Surfshark. Sárkot használ menni. Mi a nyomkodós telefonja? Történt egy másik politikussal is valami, én úgy láttam. Mi ez? Aha. Ezek antirasszista teknősök, ez jól látszik egyébként a páncélzatokon. Hogy... A falfestményét mutatja Nagy Dávid, a két farkó kutyapárt pártigazgatója. Két teknőst, egy kis tavat és egy virágot festett a falon lévő zsidó SZDSZ feliratra. Miközben átfestette a feliratot, a házban élő szolgálaton kívüli rendőr kihívta a kollégáit, akik igazoltatták. És akkor elkezdődött a helyszínelés, megkérdeztek, mit csináltam, voltak nagyon vicces rendőri párbeszédek, hogy a központ nem hitte el, hogy teknős, és akkor most ők ezzel fognak foglalkozni munkaidőben. Teknős? Nem hitte, hogy teknős? Tekiket rajzolt, ez tök jó. A rendőrök igen, elengedték kapcsolódik. Őket, de azt mondták... Hogy volt erre idejük a rendőröknek? Nem diákokat kéne szembes fújni? Szerintem aznap nem volt tüntetés, úgyhogy lehetett... Jó, nem, nyilván. Van. Örülök, amikor mondjuk valamit ellopják, vagy valami van, akkor azt mondják, hogy ezzel felesleges foglalkozni, mert ez mindegy is. Ugye volt az a nő, akit megcibált az a külföldi az utcán, és akkor azt mondták, hogy jó, de hát ugye megy a repülője, úgyhogy akkor legyen, nyugodtan menjen. Ja, hát igen, de erre van idő. Eljárás lesz az ügyből. Kerestük a BRFK-t, kérdésünkre azt írták, további vizsgálat kell hozzá, hogy megállapítsák, történt-e szabálysértés vagy bűncselekmény. Mondjára kíváncsiak, hogy ilyenkor mi a vizsgálat. Így összehívják konferenciaterembe az embereket, és 2-3-ig ezt vitatják meg, hogy igen, ott lefestette azt, bevallotta, igen, tudjuk, ezt akkor most vizsgáljuk. Mit kell ezen még vizsgálni? Meg kell nézni a törvényeket, hogy most ez szabálysértés. Így hát... nézik, hogy... Igen. Itt lehet ezzel kezdeni. Igen, mert tehát ez nem mindig teljesen egyértelmű, hogy milyen kategóriába esik valami. Én elhiszem, hogy ezt nekik meg kell hányniuk, vetniük, és akkor meglátják, hogy mint hogyha először kaptak volna valakit, aki graffitizett, szóval azt gondolom, hogy már van egy bevett dolog. Főleg a kutyapártosoknál. Hát igen, ott meg már külön dossziéjuk van, de hogy azt gondolnám, hogy senkinek nem rezdülne meg a szemes, hogy azt mondja a rendőrök, hogy jó, kösz, szavasz. Én nem érezném jól magam azért, hogyha erre a rendőrség azt mondaná, hogy én jól érezném magam, mert ezt érezném, hogy van egy prioritás, ami alapján az, hogy valaki lefestett egy rasszista feliratot, tényleg ez, ne szórakozzunk. Értem, csak szerintem a jogbiztonság, hogyha lenne, akkor az egy fontosabb dolog lenne, mint az, hogy ez most egy morálisan éppen egy jó dolog, mellé meg lehet veregetni a vállát, hogyha ki lehet fizetve az a büntetés, de tehát elvileg egy jogállamban ez így működik. Hogyha valamire megvan a büntetés, hogyha megcsinálod, akkor attól függetlenül, hogy úgy csinálod meg, hogy neked van igazad, attól még lefolyik az eljárás. És az tök jó, csak nem ezt szoktuk meg itthon. Igen, csak akkor meg közben azt látod, hogy rengeteg dolog, ami tényleg jogos lenne, azért meg nincs eljárás. Hát igen, vagy meg nem vizsgálódnak a Völner-s hadügybe tovább. Hát úgy érezzük, hogy elértük itt a falat, hát itt mindenkinek felderítettük a szerepét. Igen, igen. Hát a Varga Judithoz már csak nem kell hozzányúlni, meg a Rogán Tónihoz, mert csak nem kéne, mert nekem is van két gyerekem, akit nem szeretném, hogy éhen vesszen. Ja, amúgy lehet, hogy úgy voltak, hogy nyomoztak, és na, kiválalja ezt. Én biztos, hogy nem a Varga Judit, én a rohadt élet, én ezt nem fogom. És mindenki, akkor látok, ezzel nincs mit csinálni. Igen, és hát ki tudna pálcát törni fölöttük. Nekem fontosabb dolgom van, mint a Varga Juditnak most utána nézni. Valaki teknősöket festett egy panelre. Ja, várjál most, ez fontosabb. A kutyapártnak több alkotása is van itt a kerületben. Ezt a levegőztető csövet például több órás munkával alakították át Huszárnak, és azt mondják, ezt még senki sem kifogásolta. A két farkó kutyapárt, ahogy ők mondják, passzivistái rendszeresen hajtanak végre hasonló festőakciókat. Tavaly a debreceni orosz főkonzulátus épülete előtti járda szegély köveit festették kék-sárgára, az ukrán nemzeti színekre. Így tiltakoztak a háborús agresszió ellen. A Blaha-Lujza téren pedig átfestették a metro egyik, szerintük unalmas szellőző nyílását, emiatt 90 000 forint bírságot kellett fizetniük. Az Alkotmánybíróság korábban kimondta, hogy nem számít rongálásnak, ha politikai véleményt nyilvánít valaki, például falfestéssel. A kúria idén januárban ugyanakkor egy másik ügyben úgy döntött, a vélemény nyilvánítás szabadsága nem járhat mások tulajdonának megrongálásával. Nagy Dávid szerint nem sokára kiderülhet, hogy a bíróság ebben az ügyben melyik iránymutatás alapján jár majd el. Mondjuk az... Nagyon izgulok, akkor még a bíróságnak az idejét is ezt le fogja foglalni. Erre vannak a rendőrök, meg a bírók hát is. Nem tudom, csak kerebe. Erre is. Erre is vannak, ha lenne elég. Úgy érzem, hogy nem biztos, hogy ez a prioritás itt. Szerintem az egy külön kategória lehetne, hogyha valamit lefestesz, főleg egy ilyen szennyteget. Kinek fog hiányozni ez a zsidó SZDSZ feliratonnak? Annál jobban meg nem lett megrongálva igazából a fal. Valakinek már szívéhez nőtt. Ja, már ott van 10 éve. És hogyha tényleg ott lenne a házad oldalán valami káromkodás, egy óriási betűkkel lenne oda egy káromkodás, és ott mennél egy gyereked, de aki épp tanul írni, olvasni, akkor lehet, hogy engem is idegesítene, hogy minden nap elmegyünk vagy egy rasszista, vagy egy káromkodás felirat mellett, akkor lehet, hogy én is jó, lefestem, kifizetem a bírságot, vagy nem tudom, de hát ez tényleg nevetséges, nem? Jogos az a szempont is, hogy szülőként most minek kelljen minden nap egy káromkodás mellett elmenni, mert ilyeneket is látok amúgy helyeken. Igen, bár annyi különbség lehetőség ugye van, hogy akkor te, mint helyi lakos csinálnád ezt, és nem pedig egy politikai pártnak a igazgatójaként. Valószínűleg sokkal kevésbé lennének veled kemények a rendőrök. Viszont egy másik politikus is bejelentett valami elképesztő fontosat. Na végre! Mi van, Gyurcsó? Nyomod! Lezárult a Feri Bókon a jelentkezés, több mint 15 ezer fővel indul ma az Inflációs Akadémia. Én nem tudom, hogy hogy lehet ilyen szarul elnevezni valamit, ugye ez tegnap előtti hír, akkor indult az Inflációs Akadémia. És ez mi? Hát csinál? Gondolom, inflációra tanítja a gyerekeket a Gyurcsány. Megtanítja, hogy mi az infláció? Szerintem azt mindenki megtanult az elmúlt egy évben. 15 ezer fő az azért elég sok. Mennyi ebből a 15 ezerből a nyugdíjas? 14.900? Valószínűleg. De hogyha ez is olyan, mint a chatbotja, a szar DK chatbot, akkor nagyon örülök, hogy nem jelentkeztem rá, hogyha valami... Úgy miért nem jelentkeztél, bazzeg? Elfelejtettem. Tényleg Feri Campuson, hát eldobom az agyam. De az más, mert aki lemaradt, az se bánkodjon, nem kell megijedni. A hatalmas számú jelentkezés miatt idén nyáron külön programokkal készülök a 30 év alattiaknak. Mi? Rohadjál meg, Feri! Hogy lehetsz ilyen diszkrimináló? Én is akarok kell küldeni. Feri Campusra menni. Nincs mit tenni, Borka, készülj fel a Feri Campusra. Így van. Indul a Feri Campus és az azt megelőző felkészítő kvízestek országszerte. Elképesztő. Végre tényleg egy ilyen humorista lesz. Így járja majd a kocsmákat. De tudja, hogy hogy kell fiatalokhoz szólni. De lesz árazva a gin tonic. 30 év alatt bingóra hívok mindenki. De miért a kocsmai kvízestek azok most is mennek? Hát, bazánk, de most... Nem? Mennek, Borka? Mennek. Azt írja valaki, hogy izgalmas, figyelni kell, DK-ra izgalmas dolgok történnek. Eredményes volt, köszönöm. Akkor már vége is ennek a akadémiának, hogy mi van itt? Mi történt az Inflációs Akadémián? Miért? Vagy ilyen idióta, hogy nem jelentkeztél, még lehetett? Nézd, hogy kellett jelentkezni? Csak ennyi lett volna a dolgod. Kommented be, hogy jelentkezem. Így kellett jelentkezni. Tényleg a nyugdíjasokra szabták, mert tudták, hogy a DK szavazók azért nem biztos, hogy ki tudnak tölteni egy formot azért. Azért, na, egy kommentbe talán be tudják írni azt a szót, amit mondja Gyurcsány, hogy beírjanak. Aki azt írta, hogy én DK párti vagyok. Hát ez se sikerült. Nem jelent, vagy lehet nem akart jelentkezni. Csak kik lesznek a tanárok? Az akadémián egyedül én leszek a tanár. Be kell érni. Velem? Isten a tanár, várjál, nem Isten a tanár, hogy van? Az életiskolája, Isten a tanár, igen. És ez az egyik kommentben valaki úgy írta, hogy Isten iskolája. Ahol Feri a tanár. Megregulálsz, bazd meg, kilöveti a szemedet. Tananyagot messengeren fogom küldeni. Igen, ez egy újabb Feri chatbot. De kár, hogy nem jelentkeztem a szar szutykos Inflációs Akadémiája. Azért, mert jelentkeztem már előtte a DKTV szar chatbotjukra, és tudod mi volt? Csak hetente egyszer megírta, hogy jön az új DKTV adás, érdekel? És akkor lehetett azt mondani, hogy nagyon érdekel, vagy huha, vajon mi lesz ma benne? De most legalább, tudnánk, hogy mi volt benne. Lehet az volt, hogy a Fidesz rossz, miatta van infláció, és ennyi volt. És utána az a vizsga, hogy melyik párt a rossz, a Fidesz, mert miatta van infláció, vagy a DK, és akkor azt kell írni, hogy a Fidesz. És akkor vége. De nem, és kapta egy inflációs diplomát. Töltöttem ki tesztet is ilyen DK chatbottal. Olyan lesz, hogy ki miatt van az infláció. Orbán Viktor, elmúlt 14 év, vagy nem vagyok benne teljesen biztos, de szerintem inkább a kormányzati intézkedése. És ebből az egyiket, a Dobrev Klára, azt így kiköhögi egy árnyék kormányinfón, és az a helyes válasz, de mindhárom ugyanazt jelenti, csak meg kell tanulnod, hogy hogyan fogalmazta meg, mi a hívószó a DK-ban. Ez erről fog szólni. Ez zseniális bazdmeg, hogy ilyen gyakorlatilag nem az inflációra akarnak tanítani, hanem arra, hogy tudod-e, hogy mit kell felböfögni DK-sként. És azért Inflációs Akadémia, mert az most a hívószavuk, hogy infláció. De mire eljönnek a választások, már nem lesz infláció. Már jövőre az önkormányzati és EU-s választásokon se lesz valószínűleg kétszámjegyű az infláció. Ezt ígérték. Ez a Gyurcsány miatt van infláció, mert neki ez érdeke, ugye nem? Hát amúgy nagyon nagy részben tényleg a Gyurcsány miatt van infláció, mert hogyha ő nem lenne, már lenne egy normális kormányunk. Hát amúgy ezt mondott Csokkár, de ebbe se vagyok biztos. De hát, képzeld el, hogy az ország kitermeli magának az aktuális embert, aki birkaként követhet. Ha nem lett volna Orbán meg Gyurcsány, akkor lehet, hogy más lett volna. Szerintem ez nem így működik. Főleg azért, mert ők személy szerint nagyon sokat tettek ezért, hogy így nézzen ki ez az ország. De képzeld el, hogy egy 2018-as Vona Gábor összefog egy 2018-as LMP-vel, meg MSZP-vel. Nem lett volna tökéletes minden. De ott el lehetett volna képzelni, hogy akár valami kompetens ellenpólus kialakulhat. Vagy érted, de lehet, hogy tudtak volna akár egy feles kormányt alakítani. Vagy csak nem lett volna kétharmad. Egészen más világban élnénk, de nem. A Ferinek annak muszáj ott lennie. Meg itt van az inflációs teszt, tessék meg. Na végre. A leszke tananyagát megkaptad már Messengeren. Rohadjunk meg. Akkor most így vakon kell ezt kitöltenünk? Hát jó? Úgy megyünk vizsgára, mint hogy annó az egyetemen olyan sokszor. Elfogadom az adatkezelési tájékoztató. Ajjaj. Megadtad, belementél, hogy megadod az adataidat. Hát mi, és elkéri a nevem, e-mail címem, bazzá. Hát, látod, hogy miről szól ez. Oké, na most ha kezdhetjük. Feri, mi a baj? Melyik ország van csak hátrébb az EU-ban az átlagfizetések tekintetében, mint Magyarország? Ez valószínűleg Bulgária. De ez mi ez a kép? Hát a Feri fogja a fejét, Feri fogja a fejét, mert ő is hozzájárult ez nagyban. Én Bulgáriára tappelni. Jó válasz. Csak a bolgárok keresnek kevesebbet a magyaroknál. Ez a következménye annak, hogy a kormány az elmúlt 13 évben nem vezette be az eurót. Hát nem hiszem, hogy ez amiatt van. Mindegy, ellopta az uniós pénzeket, nem vigyázott a forint árfolyamára, és kiszámíthatatlan gazdaságpolitikával tartotta bizonytalanságban a gazdasági szereplőket. Na jó, nézzük, mi a következő. Jaj, ne. Meg kell hallgatnunk. A videó szerint miben vagyunk elsők Európában? Jó, ez egy szövegértési feladat? Igen, de nézd meg, valószínűleg az infláció, mert ugye a válaszokból kiderül. Nézzük, hogy tudnak-e értelmezni egy egyszerű mondatot. Mindig a DK szavazat. Mindig szeretem Dobrev Klárát hallgatni. Vagy arra, hogy miért ilyen nehéz kifizetni minden egyes alkalommal a bevásárlást? Miért ilyen nehéz kifizetni Szene. A számlákat? Miért ilyen nehéz az Orbáni inflációval lépést tartani? Megmutatom. Ezen az ábrán az Európai Unió átlagbéreit látod. Minél magasabb az oszlop, annál magasabb. Mondjuk a 2021-eset. Ó, Istenem, már tényleg már a célközönségüket próbálják belőni? A teljesen írástudatlanok, a fogyatékkal élők, a bolondok? A fejlővést kapott emberek? Stílusos hasonlít a megafonéhoz. Igen, amúgy olyan az a font. Miért nem a 2023-as átlagfizetés, vagy a 22-es? Mert ez a legrosszabb, amit tudnak mutatni, jó. Gondolom. Középen ezzel a lilával jelöltük az átlagfizetéseket az Európai Unióban. És még igen. Ilyenkor is hazudik, bazzek. Még egy szint se tud megmondani. Ne hazudjál már kényszeresen. Itt a legvégén ez a pici narancssárga oszlopocska. Ezek a magyar bérek. Míg inflációban mi vezetünk, Európában nálunk a legmagasabb az árak növekedése, addig bérekben sem. Ez a zene a kedvencem. Nagyon ideillik amúgy. Gyalázatos vagyunk. Már csak Bulgáriában alacsonyabbak az átlagbérek, mint Magyarországon, de ez sem fog sokáig így maradni, ha marad az Orbán rendszer. Jobb lesz? Azért állítottam fel az árnyék kormányt, hogy ne így legyen. Felkészültünk a kormányzásra. Le fogjuk törni az Orbáni inflációt, ilyen és váltás. A béreket és a nyugdíjakat fogjuk emelni. Leszünk még Európai Magyarország, lesz Magyarországon is európai jólét. Olyan vicces, hogy el van adva ez egy ilyen akadémiának, az közben csak egy bődületes propaganda ugyanúgy. Na várjál, miben vagyunk elsők Európában? Az infláció. Ami nem, egészségügyire fordítottam. Valószínűleg. De miért van az, hogy meghallom, hogy a Dobrev Klára beszél, és úgy érzem, mintha egy óvodás lennék, akinek az óvónő magyaráz valami baromságot. Jó válasz. Ott tapsol a Feri. Hányszor magasabb az átlagfizetés a szomszédos Ausztriában, mint Magyarországon? Hányszor volt magasabb, amikor te voltál a miniszterelnök? Pontosan ugyanannyiszer? Ez, hogyha jól sejtem, egy háromszoros lesz. Igen? Vagy várj, az átlag! Biztosan háromszor, mert a kétszer az a legkisebb lenne, és azért... Amúgy valószínűleg igen. Mi? Ötször akkora, mint a magyar? Az átlag! Feri, mérges! Feri, szomorú ránk, hogy nem tudtuk. Pedig a magyarok jelenti, sem dolgoznak kevesebbet, vagy rosszabbul, mint az osztrákok. Biztos vagy ebben. De amúgy sok minden okozza elvileg azt, hogy az osztrákok ennyivel jobban élnek, kezdve attól, hogy a második világháború után nem a borzalmas szopóágra kerültek, hanem a Marshall-tervben kurva sok pénzt kaptak. Igen, ez valószínűleg segített. Aztán segített az is, hogy ott nem baszta szét a kommunizmus ezeket a családi birtokrendszereket, amik a mai napig fennállnak, és mondjuk egy mezőgazdaságból élő család Ausztriában, ott egy gyerek viszi tovább a utaz, földjét. Hogy az a család földjét. Évtizednyi orosz megszállás, az lehet, hogy nem segített? Szerintem azelőtt is valamivel jobban álltak az osztrákok, mert sokkal több ideig volt birodalmi központként kizsákmányolni a birodalom többi részét, és itt több javat odahordani. De ugye nekünk is azért a végén volt egy kis ilyen időszak, amikor ezt meg tudtuk csinálni, úgyhogy akár állhatnánk ennél jobban is. Úgyhogy igen, a 45 év kommunizmus az valószínűleg nem segített nekünk. De ami azóta történt, az se segített sokat, és abban már Feri, te nagyon, nagyon vastagon benne voltál. Nézzük még, milyen kérdés lesz. Hányad része a magyar átlagfizetés az uniós átlagnak? Vigyázzál, biztos akkor ez a fele lesz, mert a harmada az már kiderült, hogy az osztrák fizetésnek. Nem, az ötszörös. Ötszörös volt? Igen. Akkor lehet, hogy a harmada. Nézzük. Jó válasz! Jaj, nagyon boldog. Köszi, a Feri. Feri! De jó, Feri, hogy csak a harmada a magyar átlagbér. Elsírom magam, olyan boldog vagyok. Pontszámú 12, holnap folytatjuk az új leszkével. Köszi szépen! Jöhet a következő propaganda, de legalább csináltak egy ilyen honlapot. Ha már a remek gazdasági helyzetről van szó... Vannak dolgok, amiket biztosnak hiszünk. Rohadt reklám a videán is. Már feltaláltál? Mindjárt vége van, csak kibírjuk addig. És akkor beszélünk egy kicsit a Balatonról. Az árakról. Most sose voltak túl olcsó a Balaton, amúgy ezt azért be lehet vallani. Ez Zelenka Dóri majd megmondja, hogy szét. Ő tele van? Tele van. Mi a fasz történt? Áldott ennek a szar. Aj, ne! Jó. Próbáljuk mérsékelni az árainkat, de hatalmas nyersanyag, személyi bérek, leginkább a villany, ami az áram része, ami megdrágult, egy 20%-ot. Ezt a szar videát, hát mindjárt leköpöm. Csak azon gondolkozom, hogy a ripost csinálta, akkor mi a célja ennek? Mert az csak propagandát gyárt, hogy előre magyarázkodnak, hogy drága Balaton. Tehát az jön ki, hogy igazából azért minden jó. Ja, majd jó. Észreveszed. Próbáljuk azért mérsékelni valamilyen szinten, hogy azért a vásárlókört meg tudjuk tartani. Egyre nehezebb, főleg a szakképzett tapasztalt dolgozókat megtalálni. Fiatalok is egyre kisebb számban jelentkeznek. Hála Istennek sok visszatérő dolgozónk van, sok nyugdíjas, idős dolgozó. Volt ez a vágás. Ez nagyon kemény volt. Ja. Mióta tetszik fagylaltokkal foglalkozni? Ajjaj, 1985. Na, például ez az egyik dolog, hogy nagy szerencsé, hogy még itt vannak a nyugdíjasaink, akik nem élnek meg a nyugdíjukból, és azért lehet őket foglalkoztatni. Mi ez a cinizmus? Nem marszít! Ez a taktika amúgy az oktatásban is. A legtöbb helyen. Ezért nem szabad rendes nyugdíjat adni, mert akkor tényleg kiderülne, hogy nincs elég munkaerő sehova. Igen, így is lehet emelni a foglalkoztatottak arányát, hogy beleszámoljuk a nyugdíjasokat, akik dolgoznak, beleszámoljuk a külföldön dolgozókat, a közmunkásokat, most már ugye nincsenek, és nem tudom, mit kell még. Aki munkát keres, aki be van jelentkezve munkanélkülének, azt is beleszámolhatjuk, és akkor már egész jól fogunk állni. Amúgy is olyan a nyugdíjkorhatár, hogy azért. Sok sikert ahhoz, hogy megél. Meg kell élni, és utána még akkor jó, menjél nyugdíjba, csak éljen fogsz halni. De menjél, csak biztos, azért itt még van munka. Nyugodtan. De menjél nyugodtan. Te a nyugdíjas vagy. Azt csinálsz, amit akarsz. Ledolgoztál egy életet. Ja. Igen. Menj, mint a német nyugdíjasok, menjél világot látni, meg ilyen. Igen. Menj a bolgár tengerpartra, tedd a izét a rántott srotni. Vagy? Vagy? Te ez a lángosozó, nem szeretnél kicsit dolgozni? Vagy nem szeretnél életben maradni? Nem szeretnél az unokáidnak, nem akarsz venni az unokáidnak egy táblacsokoládé? Igen, ez sem, ez is ez nagy dolog. Nem szeretnél az unokáidnak venni egy kenyeret? Azt szeretnéd, hogy ne szeressenek az unokáid? Hát akkor gyere szépen, itt van, tessék, itt a kötény. Segítünk. Föl. Köszönjük szépen a 40 évet, amit te dolgoztál. Köszönjük. Jó helyre ment ez az X. Te csóró. Pont az óviban, ugye kevesebb az óvonő a csoportban, ahol az A-ben jár, és aztán most el is ment még valaki. Vagy egy pedasszisztens, vagy egy óvonő, de hogy óriási hiány van óvonőből, és a meglévők is ugye van, aki elmegy, és utána a maradékra még több munka ráhárul, és akkor nagyobb esélye megy majd ő is, és ennek hol a vége, bazzeng? Meddig lehet visszakanyarogni a nyugdíjból az emberek? Mert a fiatalok... Hát, meg nem halna. Hát bazzeng. De hát ennek maximum addig. Ez, nem, ez borzalmas. Ki az, aki ott parodizálta, hogy valakik az oktatásért tüntetnek a Bódiában. Eszembe jutott, hogy Jézusom, felnőtt emberként gyerekedben tapasztalt, hogy milyen retek szar ez az oktatás, és ez ott viccelődik ezen, mintha minden rendben lenne. Kurva anyjuk. Kussolj már, szét, a DK mondja, hogy menjél tüntetni, és azért tüntetsz. Ja, kussolj igen. már. Igen, nincs itt semmi látnivaló, minden tökéletesen rendben. Soros fizetés. Soros. Buzikat akarnak. Tavaly 400 forint volt egy gombóc fagylalt, most az idén 450. Hát ez... fagyisztunk, de nem néztem meg, hogy mennyi gombócra lebontva az ára, de amúgy tényleg nem olcsó már. Ja, de most érted, 400-ról 450-re emeli, ez azért nem olyan sok, nem? Ja. De látod mögötte azt a kis kiírást? De az nem a gombóc fagyi csokker, ez a csavart fagyi, ne idegeljél már. Emlékszem, amikor olyan 80 forint volt egy fagyi. Találtam egy 20 forintos, vettem egy kenyeret, egy doboz cigit, meg egy fagylaltot. Amúgy mikor szüntetik már meg az 5 forintos? Most már tényleg ideje lenne, nagyon idegesít. Amúgy... Ez egy fontos téma, ezt jobb, ha megvitatjuk, mert amikor 1-2 forintos megszüntették, az 5-öst miért nem lehetett? Miért nem lehet kerek, bazeg? Minek az a rohadt 5 forintos? Ez a gond, hogy az, hogy el kell ismerni, hogy... semmire. El kell ismerni, arra, hogy így romlik. Arra, hogy visszakap, amikor 500 forint és 4,90, és akkor ez a 10 forintos sem ér semmit, csak az, hogy húzza a zsebedet, de ez az 5 forintos, szüntessék már meg. De most úgy csinálsz, mintha lenne egy 5 forintosod. Úgyis mindenhol kártyával fizetsz. De édes minden. Pont emiatt, mert ilyen 5 forintosok léteznek még. Nem de amúgy mennyinek kéne lenni egy gombóc fagyinak, Ádám, bazzak, de mennyiért vettél régen beszélek, egy gombóc fagyit? Azt mondom, hogy ne legyen már 5 forintos, már ki vagyok. Leszállom az 5 forintos. Hát ez az, akkor lehet vele dobálózni. Mi a funkciója még manapság az 5 forintosnak, amikor 800 forint egy kenyér, bazzen? Az, hogy gyűjjön mindenkinek, és azt egyszer csak, amikor beszüntetik majd egy szép nap, akkor kidobja a kukába. Miért nem lehet beszedni az 5 forintosokat? Bevigye a mételetre. Én ezzel fogok politikus kampányt, hogy ha engem megválasztatok, minden ugyanilyen lesz, de megszüntetem az 5 forintot. De minden pont ugyanilyen. És kötelezővé teszem rendesen a kártyás fizetést, nem lehet így elmismásolni, hogy jaj, hát átutalás, meg ilyenek, és akkor fel akarod tartani a sort, akkor utalással fizes. Hát akkor meg csak kápi. Nem, ez a kettő, amit megígérhetek. Meg elszámoltatom az ellenzéket. Meg a Fidesz. Az már csak az a bónusz. A lényeg az 5 forintos. Csatlakozó az európai ügyészséghez. Egy börtönbe rakom az Orbánt és a Gyurcsányt. Egy cellában fognak sínlődni. Ezt úgy egy, lesz, amúgy lesz, mint ez régen. Ez egy erős ígéret lenne, nem? Ilyeneket ígérgetett a Momentum is. Ha nem találunk, gyere. Mert nyilván az Orbánék átalakították, hogy ez nem lopás, de mindegy, majd akkor majd valami gyilkosságba belekeverjük. Most mindegy. Be lehet zárni, annyi minden miatt egy ember. Majd rákényszerítjük őket, hogy graffitizzenek valahova, és akkor rögtön mehetnek a bőrébe. Ahol véletlenül összetalálkozunk az Orbánnal, lelövünk egy embert, és a kezébe adjuk a pisztolyt. Igen, és elszaladunk. Igen. Jaj. Azokat a fagylaltokat, amiknek az alapanyaga konkrétan nagyon drága. Tehát ilyen a pisztácia, meg a diabetikus fagylaltok, azoknak csináltunk egy külön árat, tehát azok ilyen 600 forintban vannak most. Nem lesz itt semmi baj, menjetek a Balatonra, aztán itt lehet magyarázni, hogy minden jó, csak amikor lemegy az ember a Balatonra, és szembesül az árakkal, utána nehéz ezt megmagyarázni, de amúgy olcsó, nem? De közben az ember meg látja, hogy nem, akkor vagy tényleg olcsó, és én vagyok kibaszott csóró, vagy mindenki kikurcsóró, és minden drága, de na mindegy. De ezt észrevetted, hogy minden évben vannak ilyen hírek, hogy megfizethetetlenül drága lett a Balaton? Hát most biztosan ez az infláció, ez még rárak egy lapáttal, mert már ott tart egy ideje a Balaton, hogy igazából, ha lemész Horvátországba, akkor ott legalább van egy tengerpart is, meg ilyenek, és nem drága. Sőt, a szállás, hát szerintem amit mi foglaltunk, az olcsóbb, mint a Balatonon, és egy tök jó kis tengerparti hely. Szóval nem véletlen az Orbán is Horvátországba járni nyaralni. Na, azt tudja csak megfizetni. Ja. Azt tudtad, hogy ezt kihagyta itt nekünk? Igen. És nem akarod megkóstolni? Öreg Gibbon itt hagyta nekünk. Itt hagyta a csípős csokiát. De olyan szép volt, nem akartam kibontani. Még ugyanúgy visszacsomogatni. Te itt néz, itt a műsor közben elkezdesz zabálni? Nem érdekel? De hát, ha csípős. Na jó, akkor együnk egy csípős csokit, tessék csokkal. Nem tudom, miről jutott eszedbe. Arról, hogy tegnap itt csilisztek a Duszka Petiék, és lesz abból valami videó is. Jézusom. Azt mondta a Peti, hogy semmi. Hát azért álljon meg a menet. Így mondta, hogy ez egy ilyen lakosság. Azt mondta, hogy ez ilyen lakossági. Komolyan füstszagot érzek. Szerintem sztrókom lett tőle. Csík mindenem, most ez örülsz be ezek, esz a lakosság. Igen, Ádám még itt van, maradékot is megetted. Köszönjük szépen a Surfsharknak, hogy szponzorálta ezt a videót. Találkozunk még holnap, itt a Jól van ez igen is, és utána pedig az IPON-nak a YouTube csatornáján. Leírásban ott van a link. El akartam mondani, hogy ha minden jól ment, A fókuszcsoporton kijött egy vlog, mire ezt látjátok vágva, csütörtök este. Összevágtam egy vlogot a turnénkból, és szerintem tök hangulatos lett. Olyan régi hatlépés vibe-ja van, amit nagyon szeretek. Szerintem hangulatos. Mindegy, akit érdekel, nézzem meg, nyilván ez egy réteg dolog. Az első Cérnagyár vlog gyakorlatilag, úgyhogy aki akarja, az csütörtök este remélhetően kimegy. Most nem csuklom. Én a csípőstől elkezdek mindig csuklani. Onnan tudom, hogy nagyon csíp. Volt egy ilyen ember, aki évtizedekig csuklott. És aztán elállt valamikor, idős korában, az pár évre nem meghalt. De most gondold el, hogy milyen lehet így... De itt reagáltad ki, szegény? Meghalt. Szegény. De... Nem kellett volna abba hagyni a csuklást. Hát nem attól halt meg, csak már... De milyen rossz soha nem hagyja abba. Úgy leélni egy rohadt életet, hogy végig csuklod. Hát ez szörnyű, ez egy legrosszabb rémálom. Milyen élet az, amikor folyamatosan csuklasz? Biztos hozzászoksz, nem? Vagy a csuklás az, amihez nem lehet hozzászokni? Hát nem tudom, biztos valami hozzá, de akkor is szoktam félni, hogy elkezdek csuklani, és jó, most örökre csuklani fogok. Olyan fura dolgoktól félsz, Ádám. Akkor én nem tudom, mit csinálnék magammal. Ez milyen fogja? De most eszembe jutott. Hát én ezt nem szeretek csuklani. Hát most erre mit mondjak? Tüsszenteni se szeretek. De hát mivel allergiás vagyok, azért elég gyakran kell. Vannak azok az emberek, Ádám, akik így tartják a kezüket egész életükben. Én azokat se értem. Hát azok a Indiában vannak ilyen. És ilyen így lesorvad. Igen. Nagyon vékony lesz a kezük, de hát Isten felé mutatnak. Pedig próbáljátok ki, hogy csak egy percig így tartjátok a kezeteket, már abban elfáradtak. Van valami bolondok? Na hát. A kollektív észre hívja. Igen. Most mindenkinek kihívást, tartsa az ég felé a kezét. Ja, jógi, igen. Tartsátok a kezeteket az ég felé, amíg a következő jól van, ez így el nem jelentkezünk, és ne aggódjatok, jelentkezni fogunk például holnap, mi itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek? Elcsuklik közben a hangom. Itt lesztek?